בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות מקוואות הלכה א'. על פי המאמר כי תצא למלחמה וכולי בליקוטי תניאנה. עיין שם כל המאמר. ובקיצור, כתיב אחור בקדם צרתני זה בחינת כסדר ושלא כסדר. קדם הוא בחינת כסדר, בחינת א' ב' כסדר, ואחור הוא בחינת תשרק, שלא כסדר. וזה בחינת אדם וחווה, כסדר ושלא כסדר. הוויה במילוי אלפין, גימטריה מה אדם, וחווה היא בחינת מלכות וכו'. וזה שאנו רואים שלפעמים הולך לאדם שלא כסדר, כי שלמות כל הדברים אינו, אלא כשהם מקושרים ומיוחדים בו ידבח. כי השלמות והמילוי הוא החיות. כי איבר שנסתלק ממנו החיות, אזי נקרא חסרון. והחיות הוא המויכין והשכל, כמו שכתוב, החוכמה תחיה וכו'. והחוכמה היא בחינת מה, כוח מה וכו'. נמצא, זאת הבחינת מלכות, חווה, כשהיא מקושרת לאדם לבחינת מה, היינו לה קדוש ברוך הוא, אזי יש לה שלמות וכו'. וזהו להשם הארץ ומלואה. כשהארץ היינו בחינת חווה מלכות מקושרת להשם, אז היו במלואו ובשלמות. ומי שמחלק בחינת חווה מלכות לעצמו, שאומר אנא אמלוך, בזה הוא מחלק ומפריד אותה מהקדוש ברוך הוא, ואזי אינה בשלמות. כי עיקר חיותה מה היינו השכל וכנל, וכשהוא מחלק את מלכות לעצמו, אזי הולך לו שלא כסדר, כי הוא בתוך בחינת שלא כסדר, היינו מלכות, חווה, תשרק. וכשזאת הבחינה חווה היא מקושרת לאדם, היינו לקדוש ברוך הוא, אזי הולך לו כסדר. כי באתר דעיד דחר נוק ולעיד קרטמן, נמצא הבחינת חווה שלא כסדר, נתבטלים על ידי האדם כסדר. ובחינת כסדר נקרא י' וכו'. וכשמחלק את הדלת לעצמו וכו', אז היא נעשית לו שלא כסדר, דווי וכו'. יעשה תשובה וישפיל את עצמו ויהיה בחינת מה וכו'. ואזי נחזר חווה לבחינת אדם, לבחינת מה ונעשה כסדר. היינו אחור וקדם וכו'. ועיקר התשובה הוא בחודש אלול, ב-40 יום שעלה משה לקבל לוחות אחרונות, ועשה דרך כבושה לתשובה וכו'. כי משה קשר עצמו אפילו לפחות שבישראל וכו'. גם בכל עלייה ועלייה מצא שם השם מטבח. וזה בחינת חיריק וסגול וכו'. בחינת וסקותי כפי וכו'. וראית את אחוריי וכו' וכו'. עיין שם כל המאמר והבן היטב כי עמוק מאוד מאוד. א', וזה בחינת מקווה שמתארת מכל הטומאות. כי כל מיני טומאות ובפרט טומאת נידה נמשכת מזוהמת הנחש על ידי חטא אדם הראשון, שעל ידי זה המשיך הטומאה בעולם. ועיקר החטא היה מה שהמשיך בחינת חווה מלכות לעצמו ולא קשרה להשם מטבח, ואמר אנא אמלוך, כי זה היה עיקר עצת הנחש, כמו שכתוב וייתם כאלוקים וכו'. דהיינו שהסית אותה שאם יוכלו מעץ הדעת תהיו כאלוקים, כמו שפרש רש"י בוראי עולמות כמותו. וזה בחינת אנא אמלוך, כי הם שמעו לעצתו הרעה כדי שיוכלו להיות כאלוקים, דהיינו שהם בעצמם יוכלו לברוא עולמות ולמלוך ולשלוט, בחינת אנא אמלוך, כי אלוקים הוא לשון שררה ומלכות כידוע. ובשביל זה הלך הנחש לחווה תחילה, מחמת שחווה היא בבחינת שלא כסדר כנל. על כן היה נאחז בה ביותר להסיתה לחלוק בחינת מלכות שלא כסדר לעצמה, דהיינו להפרידה מהשם מטבח. ואחר כך הסיתה את האדם גם כן עד שאכל גם כן והפריד עצמו מהשם מטבח מבחינת כסדר, ונפל לבחינת שלא כסדר, מחמת שרצה להיות כאלוקים למלוך בעצמו, בחינת אנא אמלוך, בחינת וייתם כאלוקים כנל. ומחמת שנפלו אז לבחינת שלא כסדר ונסתלק חיותם מהם, בחינת כי ביום החולך ממנו מות תמות, מחמת זה נמשכין כל הטומאות הבאים מזוהמת הנחש שהטיל בחווה. כי החיות מהשם יתברך הוא הקדושה, כי חוכמה שהוא החיות נקרא קודש כידוע. וכשנסתלק החיות שהוא החוכמה שהוא הקדושה, נמשכה הטומאה במקומה. ועל כן נתקללה אז בדם נידות, שהוא התגברות הטומאה שעל ידי זה נפרדת מבעלה ונפרד בבחינת שלא כסדר מבחינת כסדר, חווה מאדם. כי היא גרמה לעצמה זאת על ידי שאמרה אנא אמלוך והפרידה בחינת שלא כסדר לעצמה. על כן, אי אפשר להתאר מן הטומאה אלא על ידי מימי המקווה שהם בחינת מימי הדעת, בחינת כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ובזה שנכנס האדם לתוך המקווה ונתעלם ונתכסה בה, בזה הוא מבטל עצמו בבחינת מה, בבחינת עין, כאילו אינו בעולם כלל. ונכלל בבחינת מה שהוא בחינת אדם, בחינת חוכמה, שהיא בחינת מימי המקווה, שהם בחינת חוכמה ודעת כנל. כי המים הם בחינת קדם, כסדר, כי המים קדמו לעולם, והתחלת סדר הבריאה היה מהמים. נמצא שהמים הם בבחינת קדם, כסדר, כי הם קדמו לעולם. והתחלת סדר הבריאה שהוא בחינת א' ב' כסדר התחילה מהם. ועל כן כשנכנס לתוך המים ונעלם ונתכסה במים, הוא נכלל ונתבטא לבחינת מה, בחינת חוכמה, בחינת קדם, בחינת כסדר. ונתבטלין כל הטומאות הנמשכים מבחינת שלא כסדר, מבחינת אנא אמלוך. לבחינת כסדר, לבחינת חוכמה, לבחינת קודש. ועל כן על ידי המקווה נתארין מכל מיני טומאות שבעולם. כי כל מיני טומאות נמשכים מבחינת שלא כסדר, שהוא בחינת הסתלקות חיות הקדושה וכולי כנל. ועל ידי טבילת המקווה נכלל ונתבטל שלא כסדר, לבחינת כסדר שמי המקווה כנל. ועל כן על ידי זה עולין מטומאה לטהרה וכנל. בית. וזה הבחינת 40 שעה של מקווה כנגד 40 יום של קבלת לוחות האחרונות, שאז עשה משה רבנו דרך כבושה לתשובה להחזיר ולהשיב בחינת שלא כסדר לבחינת כסדר, שזהו עיקר בחינת התשובה כמובן במאמר הנ"ל. וזה שמובא בזוהר הקדוש שתשובה היא תשוב ה, להשיב ה את התאה למקומה, היינו להחזיר ההת התאה שהוא בחינת מלכות, חווה, שלא כסדר, להחזירה ולהשיבה למקומה לבחינת שלוש אותיות ראשונות שהם א' ב' כסדר כידוע. ועל כן אין מהמקווה מתארים אלא כשהם בארץ דייקה, כי עיקר המקווה בבחינת אה, בחינת שפלות כנל. ועל כן צריכים להיות בתוך הארץ דייקה שהיא בחינת שפלות. כי אין המים יורדים אלא אל הנמוך, אף דברי תורה אין יורדים אלא אל הנמוך. דהיינו משהו שפל וענב. כי המים הם בחינת הדעת כנל, שעיקר הדעת נמשך מבחינת מה שהוא בחינת שפלות. על כן אין יורדים אלא אל הנמוך. וזה שהמשילו רבותינו זל את התורה שהוא הדעת אל המים לעניין שפלות. ואמרו, מה מים אין יורדים אלא אל הנמוך, אף דברי תורה וכו' כנל. כי באמת הכל אחד, כי המים שהם בחינת הדעת, בחינת התורה, אין ירדין והולכין אלא אל הנמוך דיינו למישהו שפל בעיניו בבחינת מה. כי עיקר הדעת הוא בחינת מה הכנל. וזה בחינת להשם הארץ ומלואה המובא במאמר הנ"ל. להשם הארץ דייקה אינו מי שמשים עצמו כעפר וארץ, הוא דייקה מקושר להשם שהוא בחינת מה, אדם, דעת כנל. ואז הוא במלואה ובשלמות וכולי כמבואר שם במאמר הנ"ל. וזהו בחינת מלוא כל הארץ כבודו, מלוא כל הארץ דייקה, משהוא כארץ ועפר הוא דייקה מלא מכבודו ידבח, בבחינת אשכונת דקה וכולי. כי כשיש לו גדלות חס ושלום, אין השם ידבח עמו, כי אין אני והוא יכולין לדור כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן אין מהמקווה מתארין אלא בארץ דייקה, כי עיקר תומתם על ידי בחינת משהו, בחינת שפלות, בחינת ארץ כנל. ד. ועל כן צריך שתהיה הוויות המקווה בידי שמיים ולא בידי אדם. כי כל מעשה השם יתברך הם בבחינת כסדר, וכל מעשה התחתונים הם בבחינת שלא כסדר. כי כל העולמות כנגד השם יתברך הם בבחינת שלא כסדר נגדו יתברך. ומחמת שעל ידי המקווה צריכים לבטל בחינת שלא כסדר לבחינת כסדר, על כן צריכים שתהיה הוויית המקווה בידי שמיים דייקה, שהוא בחינת כסדר, כדי שיהיה לקוח לתאר דיינו לבטל על ידי המקווה בחינת שלא כסדר לבחינת כסדר כנ"ל. דלת. ועל כן, מי המקווה חשובים יותר ממקווה על ידי מגשמים. כי הגשמים יורדים משמיים לארץ מחמת שעברו באוויר עדיי על משהו בחינת שלא כסדר, ועל כן, אף על פי שכשנופלים על הארץ לתוך המקווה החפורה בארץ, שהם בחינת כסדר, מחמת שירדו למקום הנמוך לבחינת שפלות מהשם כנ"ל, אף על פי כן, מי מעיין חשובים יותר מהם, כי הם נובעים ויוצאים ממקורן, מבאר מים חיים, ממקור הדעת, וסמוכים לארץ ממקורו, ולא שלט בהם אוויר עדי אלמה. על כן הם מקושרים יותר בבחינת כסדר, כי המים הכנוסים בכוח באפר הארץ, אשר בכל מקום שחופרים ומוצאים מים, אלו המים הם בחינת המשכת חיות אלוקות, שהוא בחינת הדעת המחיה את הארץ וכל אשר בה. וזהו בחינת להשם הארץ ומלואה, כי המים ממלאים ומשלימים ומחיין את הארץ וכל אשר עליה. כי המים הם בחינת המשכת חיות אלוקותו ידבח. ועל כן באר מים חיים יקר מאוד, כי בכל מקום שמוצאים באר מים, על ידי זה נפתח באר למעלה ונתגלה אלוקותו ידבח על ידי זה. כמובן בכתבים. כי מימי הבורות שנתגלים בתוך הארץ הם בחינת המשכת חיותו ידבח כנ"ל. וכשנתגלה באר, נתגלה כביכול חיותו ידבח, שהוא ידבח מחיה את כולם. ועל כן האבות הראשונים שהתחילו לגלות אלוקותו ידבח בעולם, היו עוסקים תמיד בחפירות בארות, כי הם התחילו לגלות אלוקותו ידבח בעולם. על כן חפרו בארות שהם בחינת התגלות אלוקותו ידבח, שהוא מחיה את כולם כנ"ל. ועל כן התגברו הפלישתים לסתום את הבארות, כמו שכתוב, וכל הבארות אשר חפרו בימי אברהם אביו, סתמום פלישתים וימלום אפר וכו'. כי רצו לקלקל התיקונים של התגלות אלוקותו ידבח, שהמשיך אברהם אבינו בעולם על ידי חפירות הבארות, ויצחק חזר וחפרן, וכמו שכתוב, וישוב יצחק ויחפור את הבארות וכו'. ועל כן עיקר התחלת התקרבות ישראל לאביהם שבשומיים הוא על ידי טבילת מקווה. כי כל מי שרוצה לצאת מטומאה לטהרה צריך לטבול במקווה. וכן ישראל קודם מתן תורה הוכרחו לטבילה במקווה, שזהו בחינת המקווה של שבועות. וכן גר שבא להתגייר ורוצה להיכנס לקדושת ישראל צריך לטבול במקווה. כי עיקר התקרבות ישראל להשם יתברך הוא בחינה הנ"ל, לחבר ולקרב בחינת שלא כסדר לבחינת כסדר, שהוא בחינת התחברות כנסת ישראל עם דודה, בחינת התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. וזה נעשה על ידי טבילת מקווה, שעל ידי זה נתעלמין ונתכסין מחזו דעי עלמה לגמרי, ונכללים באין סוף בבחינת מה, בבחינת חוכמה, בבחינת אדם, כסדר. ועל כן המקווה מציל מכל הצרות, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, בבחינת מקווה ישראל השם מושיעו בצרה. כי כל הצרות חס ושלום נמשכים מבחינת שלא כסדר, שעל ידי זה הולך לו שלא כסדר ויש לו איזה צער חס ושלום. ועל ידי טבילת מקווה שעל ידי זה נחזר בחינת שלא כסדר לבחינת כסדר, על ידי זה נתבטלים כל הצרות כי נתבטל בחינת שלא כסדר ונכלל בתוך בחינת כסדר ונעשה הכל כסדר כנ"ל. וזהו מקווה ישראל השם, כי המקווה הוא בחינת כסדר שהוא בחינת השם. בחינת הוויה במילוי אלפין כנ"ל, ועל ידי זה מושיעו בצרה כנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק זה, ממיק ומתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. כי הכל אחד, כי מי המקווה הם בחינת מי הדעת, שהם בחינת המשכת חיות הקדוש ברוך הוא כביכול, בחינת כסדר, שעל ידי זה עיקר הטהרה, כי נעשה הכל כסדר כנ"ל, אמן ואמן. הלכות מקוואות הלכה ב', בהלכות נדרים הלכה ב', בהלכה ג', בהלכות גילוח הלכה ד' או ט"ז, בהלכה ד', בהלכות טבילת כלים הלכה ד' או ט"ז. תם ונשלם כרך ראשון של ליקוטי הלכות יורה דעה.